aqidah ahli sunnah wal jamaah, sumbernya sumber yang berautoriti. Keistimewaan kita yang pertama, sumber kita tu sos mai mano akidah kita tu. Akidah kita ni bersumberkan Quran, sunnah dan ijma' para sahabah. Itu sumber akidah ahli sunnah. Ni ahli sunnah, ahli sunnah ni apa? Ahli sunnah ambil mana akidah? Ambil daripada ustaz tu. Oh, itu bukan ahli sunnah, itu ahli ustaz tu. Macam tu kita kata akidah ahli sunnah sumbernya sama ada daripada Al-Quran, hadis atau ijma' sahabah. Sebab Allah Ta'ala jamin sahabat ni dia tak akan berkumpul. La tajtami'u hadhihi al-ummah 'ala ad-dalal. Umat ini, makna umat di situ Nabi bercakap konteks zaman dia tu dengan sahabah. Umat ini, makna sahabah, tidak akan bersepakat dan berkumpul di atas kesesatan. Jadi bila mereka sepakat, sahabat sepakat, dia jadi hujah. Jadi kalau semua orang Malaysia sepakat, dia tak jadi hujah. Yang jadi hujah, sahabat. Itu sumber kita. Dia berbeza dengan firqah puak lain. Sumber mereka pelik macam-macam. Saya kita tengok. Sumber apa? Mimpi. Tok guru mengik-mengik pergi. Lagu mana tok guru? Hari ni tak payah melayang subuh awal. Semalam aku mimpi Nabi menghadap kita ni subuh banyak kerap sangat dok buat. Tak payah duduk buat lah. Mimpi. Apa lagi? Ilham. Dia pergi yakwah. Jumpa Nabi secara sedar. Kita pun kadang-kadang pelik. Dia sumber agama dia, mimpi tok guru dia, ilham tok guru dia. Tok guru dia mengaku jumpa Nabi. Itu sumber dia. Kita mengaku ni dalam Quran ni, semalam tok guru aku dia jumpa Nabi, Nabi habak lain. Orang lagu ni tuan-tuan, apa Quran kata? Bila bercakap dengan orang jahil, assalamualaikum. Kita duk mukmin hati, dia ada tu qala tu guru ibu kita. Sumber tu, sumber. Sebab itu kalau kita nak berdebat, nak berhujah, duduk. Okey, sebelum berhujah, sebelum berdebat, tetapkan sumber kita.